روزہ بھی ایک اہم رکن جو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید کی صریح آیت جس میں روزوں کی فرضیت کا ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے جس سے خطبہ نے تلاوت کیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والوں کو دیبا علیکم الصیام ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ ہم نے فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے. اور اس میں جزا اجر ثواب یہ تو ہے لیکن اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون یہ اس لیے ہے تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس سے ڈرنے والے بن جاؤ. لعلکم تتقون جتنی بھی تشریح نبوتی انگ ان سب میں روزوں کے احکامات مختلف. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 13, 14, 15 تاریخ کو ہر مہینے روزہ رکھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے بہت پسند ہیں. وہ روزے کیا تھے؟ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغا کرتے, ایک دن چھوڑ دیا کرتے. تو یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند. آج بھی مشائخ میں باصوفیہ اور مشائخ اسی قسم کا روزہ رکھتے ہیں کہ ایک دن رکھیں اور ایک دن ترک کر دیں. اور بعض مشائخ صائم الدہر ہوتے ہیں, ہمیشہ روزے سے ہوتے ہیں سوائے ممانعت کے. اس لیے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری جو روزے میں ہے وہ کسی اور نقل عبادت میں اتنی نہیں جتنا روزے میں. پر یہ مختلف بات اب آئیے, جیسے اور نماز حج زکات فرض اسی طرح روزہ بھی فرض. ایک حدیث شریف کے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو اساس اور بنیاد ہے چار اصول, ان میں سے ایک کا ترک کرنے والا بھی باقی کا بھی نہ کرنے جیسا. مثلاً کوئی شخص نماز کو اچھی طریقے سے پڑھے, زکات بھی حج بھی کرے, لیکن اگر روزہ نہیں رکھتا تو فرما گیا وہ ایسا ہے جیسے بقیہ کام بھی اس نے نہیں کیے. یہی معاملہ جو ہے محترم حضرات ہر فرض کا ہے کہ اس کو ترک اگر کر دیا تو وہ یا ایسا جیسا سب اس نے ترک کر دیا. جس کی مثال ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ملتی کہ آپ نے مانعین زکات جو حج کا انکار نہیں کرتے تھے, روزے کا انکار نہیں کرتے تھے, نماز کا انکار نہیں کرتے تھے, لیکن زکات کا انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایسے جنگ کی جیسے کفار مشرکین سے جنگ کی جاتی. کسی ایک فرض کا بھی تاریخ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے تمام اور بھی جو فرائض ہیں ان کا تاریخ تقریبا. روزہ بھی انہیں میں سے ایک ہے جو دین کے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد دین کے چار ارکان. اب آئیے, اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں برکتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی, اگر آپ انہوں میں سابقہ پچھلی امتوں کے تمام احوال اور انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص اور ان کا مطالعہ فرمائیں تو آپ یہ یقین کریں گے کہ جو رحمتیں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے یعنی رمضان میں جو مسلمانوں کو عطا فرمائیں وہ کسی اور امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کی روشنی میں عطا نہیں فرمائیں. آئیے ہم اس کی ایک معروف حدیث پر آج تبصرہ کرتے ہیں تاکہ فضائل رمضان اور رمضان کی خصوصیات کا آپ کو اس میں اندازہ. اس روایت کو ابن خزیمہ نے بھی نقل کیا, امام بہقی نے نقل کیا, اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. بڑی طویل حدیث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخوں میں ہم سے واس کیا. ہم ٹھہر گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور واس فرمایا اور ارشاد فرمایا آنے والا مہینہ ہے، یعنی شعبان کا معاملہ ہے تو آنے والا مہینہ رمضان کا، فرما آنے والا مہینہ بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا رزق بڑھا دیتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا یعنی تراویح، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور فرما اس مہینے میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی نیکی کا قرب حاصل کرے، یعنی علماء فرما اس کا معنی ہے کوئی نفل ادا کرے، کوئی بھی نیکی ادا کرے، نیکی کا کام کرے، نیکی سے قرب حاصل کرے، تو فرمایا اس رمضان کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نیکی یا نفل ادا کرنے پر ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کا ثواب، گویا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ اب ایک نفسیاتی بات ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب نفل کا ثواب فرضوں کے برابر تو فرض کا ثواب کیا ہے، فرمایا کہ فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، 70 فرضوں کے برابر۔ جو آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کے ساتھ اس نے سلوک کے طور پر اس کو روزہ افطار کرائے، ایک تو یہ کہ اسے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آپ سے خلاصی یعنی جہنم سے آزادی بھی ہوگی، اور فرمایا کہ جب وہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اسے بھی افطار کرانے والے کو ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں بھی ایک سوال تھا کہ جب روزہ افطار کرانے والے کو ایک روزے کا ثواب ملے گا، گمان ادھر جاتا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس روزے دار کو افطار کرایا اس کے ثواب میں سے کچھ منہا کر کے اس کے ثواب میں سے کچھ نکال کر افطار کرانے والے کو دے دیا جائے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بغیر اس کے کہ اس کے روزے کے ثواب میں سے کچھ کمی کی جائے، جسے افطار کرایا گیا اس کے روزے کے ثواب میں سے کمی نہیں کی جائے، مزید ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے افطار کرائے گا۔ روزوں کی تاریخ کا اگر آپ معائنہ کریں تو روزے مسلمانوں پر 2 ہجری میں فرق ہوئے، 2 ہجری میں مسلمانوں کے حالات اگر آپ ملاحظہ فرمائے تو غربت بے انتہا تھی۔ اس پر ایک عنوان ہے پورا کہ اتنی غربت میں صحابہ کرام علیہم رضوان دین پر استقامت، کسی غریبی میں ایثار اور قربانی کی وہ مثالیں اس دنیا میں سب کی ہیں کہ آپ کو سوائے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں اور نظر نہیں آئیں گی۔ ایک عنوان یہ الگ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تو کوئی شخص صحابہ نے عادت تھی کہ اس کی وضاحت کروا لیا کرتے تھے تاکہ اس کی شرح ہو جائے، وہ یہ سمجھے کہ روزے دار کو افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، افطار کرائی جائے، تب جا کر کے روزے کا ثواب ملے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تو کوئی آدمی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے۔ 2 ہجری میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو صرف چند صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے وہ صاحب ثروت اور کثرت جو تھی ان میں وہ غریبوں کی تھی، اور بالخصوص وہ حضرات جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ان میں بہت زیادہ غربت تھی کہ وہ اپنا اثاثہ، اپنا سامان، اپنا آبائی وطن چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، ان کا حال جو تھا زیادہ خستہ۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کوئی آدمی اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے، تو حضور نے وہیں اس اپنے ارشاد کی شرح فرما دی، فرما اچھا تم یہ سمجھے کہ یہ ثواب جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا روزہ افطار کرانے والے یہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف ہے، فرما نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب تمہیں کسی روزے دار کو ایک چھوارے سے افطار کرا جب بھی مل جائے، ایک کھجور سے افطار کرا دی تب بھی مل جائے، ایک گھونٹ پانی پلا دیا تب بھی تمہیں یہ ثواب مل جائے، ایک گھونٹ لسی پلا دی تب بھی تمہیں ثواب جو ہے وہ اس کا مل جائے گا۔ تو گویا کسی بھی سبب سے روزہ دار کا افطار کرانا ایک روزے کا ثواب اسے ملے گا جس نے روزہ جو ہے عزیزان گرامی وہ افطار کرایا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر اس میں اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے، تین حصے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو تین حصے میں تقسیم کیا جائے، ایک عشرہ اس کا اول یعنی دس دن، ایک عشرہ اس کا اوسط ہے یعنی درمیانی جو دس دن ہیں، ایک عشرہ اس کا آخری ہے یعنی 21 سے لے کر 29 یا 30 دن تک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کا اول حصہ رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رمضان کے پہلے 10 دنوں میں رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرمایا اس کا جو اوسط ہے یہ مغفرت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیانی جو گویا عشرہ اس میں تمام روزے داروں کی مغفرت کر دیتا ہے، فرمایا اور جو اس کا آخری عشرہ وہ آخر اس کو من النار، یہ آخری عشرہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے، آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کوئی آدمی اپنے غلام، اپنی باندی، اپنے ملازم پر اگر بوجھ ہلکا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور اس کے بعد فرما چار باتوں کی اس میں کثرت کرو، چار باتیں کیا ہیں؟ فرما ایک تو یہ کہ تم اس مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تم اس مہینے میں کثرت کرو، اور اس کے بعد فرما دوسری بات جسے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کثرت سے کرو، یعنی پڑھا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دو باتیں ایسی جن سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، اور اس کے بعد دو باتیں تمہارے متعلق وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، یعنی جنت اللہ سے مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، اور سبحان اللہ آخری حدیث کے حصے میں سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو اس مہینے میں افطار کرائے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ، سنیے حضور علیہ السلام کیا فرماتے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے میرے حوض سے اسے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس لگے گی۔ ابن خزیمہ، امام بحیثی، کئی حدیثوں میں، کتابوں میں یہ حدیث آئی، کہیں کچھ الفاظ کم ہیں، کچھ غائب ہیں، میں نے سب کا مجموعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عزیزان گرامی رکھا۔ یہ اتنی طویل حدیث ہے کہ بعض حصے اب بھی مجھ سے چھوٹ گئے، اس لیے کہ شاید ایک پوری جو میں نے جتنا حصہ بیان کیا شاید ہم اس کی وضاحت بھی اس جمعے وقت کی کمی کی وجہ سے نہ کر پائیں۔ اب آئیے اس کے بعض حصوں پر ہم کلام کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان کے مہینے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کوئی ایسا عظیم مہینہ کہ جس کے استقبال کے لیے حضور نے شعبان میں اجلاس بلایا، شعبان میں بات فرمایا، شعبان مجلس فرمائی کہ آنے والا مہینہ بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا، برکتیں عطا فرماتا۔ اس میں رات کے قیام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج کی چیز بنایا، ہمارے بہت بڑے امام، امام المحدث، امام الائمہ شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تراویح ہے، اور تراویح کا مطلب کیا ہے؟ 20 تراویح۔ یہ بلا وجہ کے لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ شاید عورتوں پر سنت نہیں ہے، ہمارا مذہب اہل سنت کا یہ ہے کہ عورتوں پر بھی 20 تراویح کا پڑھنا سنت موقع کا ہے، اور مردوں کو بھی 20 تراویح کا پڑھنا سنت موقع کا ہے۔ ایک بات یہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو ذہن میں رہے کہ خلافت راشدہ نے، خلفائے راشدین نے جو جو اقدام کیے ہیں اس کو سنت اس لیے کہا گیا کہ حضور فرماتے تم اختیار کرو میری اور میرے صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین کی سنت، اس لیے اس کو سنت کہا گیا۔ جو اقدام حضرت عمر فاروق نے کیا یا صدیق اکبر نے کیا گویا اس کو یہ کہیں گے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں یہ کیا کہ ان کی نظروں سے یہ حدیثیں گزری، مثلا جبریل امین رمضان میں آتے، ایک حدیث میں کہ حضور سے قرآن سنتے، جتنا بھی اس وقت تک نازل ہوا قرآن سنتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کو قرآن سناتے، یہ دونوں باتیں مان لی جائیں تو درست ہیں کہ یہ دور قرآن مجید کے دور کا یہ مہینہ ہے کہ قرآن مجید سنا جائے اور سنایا جائے. تو جبریل امی کبھی حضور کو قرآن سناتے اور حضور علیہ السلام جبریل امی کو قرآن سناتے تاکہ قرآن مجید قرآن حمید کا دور ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنے دور میں یہ کیا. جب یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور نے تراویاں پڑھائیں اور تراوی ایک دو دن پڑھائی, صحابہ کرام علیہم رضوان انتظار میں بیٹھے رہے, اللہ اکبر, حضور تشریف نہیں لائے, تراوی نہیں پڑھائی. صحابہ نے عرض کی, حضور ہم تو آپ کے منتظر تھے, آپ نے تراوی نہیں پڑھائی. حضور نے یہ فرما کہ میں کچھ سست ہو گیا تھا, میری آنکھ لگ گئی تھی, اللہ اللہ, حضور علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھائی مگر وہ بھی امت کی بھلائی. فرمایا میں نے اس کو پابندی سے اس لیے نہیں پڑھایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ فرض کر دی جائے اور تم اس کے کرنے سے قاصر ہو. کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ فرض ہوتی تراویاں تو جو آدمی آج تراوی چھوڑتا وہ فرضوں کا تاریخ ہوتا. کیا مطلب؟ بہت زیادہ گناہ گار ہوتا. گناہ تو اب بھی ہے مگر دونوں کے گناہ میں فرق ہے. سنت موقع کا تاریخ مسلسل اس کا گناہ الگ ہے, فرضوں کے تاریخ کا گناہ الگ ہے. اس لیے فرما میں نے اس کو ایک دن فراموش کر دیا تاکہ تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے. اور کئی طریقے سے ایسی حدیثیں آتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر کرم فرما کے بعض چیزوں کو ترک فرما دیا. مثلا فرما میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں عشاء کی نماز آخری حصے میں پڑھاؤں, لیکن میں نے دیکھا یہ تم پر بار گزرے گا, اس لیے فرما کہ تم اول وقت میں عشاء پڑھ کر ضروریات سے پاری ہو کر کے سو جاؤ. اس لیے تو ذہن میں یہ بات رہے اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ادا اگر ذہن میں بچ جائے تو ثواب نہیں ملے. وہ یہ ہے کہ عشاء پڑھتے اس لیے سو جاؤ تاکہ صبح صبح تہجد میں یا نماز فجر میں اٹھنے لیے معاون اور مددگار. رات میں جلدی سونا یہ صبح اٹھنے پر معمر و مددگار ہوتا. فرما میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں تم پر فرض کر دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو, یہ دیکھا کہ تم پر یہ بار گزرے گا, اس لیے میں نے اس کو تم پر فرض نہیں کیا. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مسواک کا کرنا وضو کی سنت میں سے ہے. جب بھی آپ وضو کریں تو مسواک ضرور کیا کریں, یہ بھی حضور علیہ السلام کیا تھا. اور ایک موقع مجھے یاد پڑتا ہے امام حضرت ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات لکھی. فرمایا کہ تم مسواک اس لیے مت کرو کہ اس سے دان صاف ہوتے ہیں, مسواک اس نیت سے کرو کہ اس سے دان صاف ہوں گے تو تو ثواب نہیں ملے گا. مسواک اس لیے کرو کہ ادائے مصطفیٰ ہے, جب اس ادائے مصطفیٰ عمل کرو گے تو منہ تو ویسے ہی صاف ہو جائے, ہمارا منہ تو ویسے ہی صاف ہو جائے. اس نیت سے کرو کہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرما دیا یہ وضو کی سنت ہے. حضور نے امت پر اس لیے کرم فرمایا کہ کوئی عمل حضور اگر تکرار کے ساتھ عمل پہم پے در پہ اگر کر کے کہے تو نہ ہو کہ امت پر فرض ہو جائے, اس لیے حضور علیہ السلام نے ہم پر آسانی فرمائی. تو میں کر رہا تھا کہ تراوی اس لیے ترقی کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنے دور میں یہ قانون بنایا کہ چونکہ قرآن مجید سننے سنانے کا یہ موقع, جیسا کہ جبریل علیہ السلام کے موقع اور حدیث سے پتہ لگا, تو حضرت عمر فاروق نے اب کہا کہ کوئی بات مبم نہ رہے. فرمایا 20 رکعت تراوی ہوں گی اور اس کے بعد تراویح میں پورا قرآن مجید فرقان حمید سنایا جائے گا, پورا قرآن سنایا جائے گا. کیونکہ سنت سے پتہ لگا کس میں حضور قرآن سنتے تھے. اب ایسے لوگ جو قرآن نہیں جانتے نہیں پڑھتے یا معاف کیجیے اپنی سستی کہلی کی وجہ سے نہیں پڑھتے, پڑھے ہوئے تو ہیں لیکن نہیں پڑھتے, وقت نہیں ملتا, دنیا کے تقاضے پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے نادر موقع کم سے کم ایک سال میں پورا قرآن مجید جو ہے وہ اس کو سن لیا جائے حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر کے, تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے محروم نہ ہو. اس لیے حضرت عمر فاروق نے قانون بنا دیا کہ 20 تراویاں اور اس کے بعد پوری تراویوں میں جو ہے وہ پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے گا. ایک بات یہاں ذرا کا پہلے بھی میں نے کہی تھی آپ کو یاد, آج کل کے حافظوں نے اپنے طرز عمل سے تراویوں کے ایک بوال بنا دیا لوگوں کے لیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات رات بھر قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے, ہم نے امام اعظم کے حالات میں پڑھا ایک قرآن مجید دن میں تلاوت کرتے, ایک قرآن مجید رات میں تلاوت کرتے, ایک قرآن مجید پورے مہینے کی تراوی میں سناتے, 61 قرآن مجید نماز میں ختم فرماتے. اللہ اللہ, اسی طرح کا واقعہ ہم نے ایک امام شافعی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں پڑھا کہ وہ بھی رمضان میں 61 قرآن مجید فرقان حمید سنایا کرتے. کتنی اچھی بات ہے. ہوتا یہ ہے حافظ صاحب ہو مرد میں رکعت میں 20 تو کبھی کبھی 20 رکعت میں 2 پارے پڑھ دیے, 2.5 پارے پڑھ دیے. اچھا ذہن یہ ہے جو حافظ پڑھتا ہے نا, اس کا سارا ذہن ہوتا دماغ کی طرف اور عوام کا سارا ذہن ہوتا گھٹنوں کی طرف. اب کیا ہوتا, لوگ لوٹنے لگ جاتے, ادھر ادھر ہونے لگ جاتے ہیں تو کم سے کم پھر اس حافظ کے پیچھے سے ٹکراتے ہیں کہ بھائی یہ تو انلمٹ قسم کی سلسلہ اس نے شروع کر دیا. اللہ اکبر, اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ایک جگہ کیا پیارا فارمولا نقل فرمایا, وہ سنیے آپ. کیا فرماتے ہیں کہ روزانہ حافظ ایک رکعت میں ایک رکوع پڑے تراویح, ایک رکعت میں ایک رکوع پڑے. آپ حساب لگائیے کہ 20 رکعتوں سے لے کر 27 تک کتنی رکعتیں بنتی, 540 رکعتیں بنتی 27 دن کی, 540 ہی قرآن مجید میں رکوع ہیں. تو ہر رکوع میں ہر آئے رکعت میں ایک رکوع پڑے تو آخری رکوع میں شب قدر میں قرآن مجید ختم ہو جائے گا. کتنا شاندار فارمولا ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ سنیے, وہ کیا فائدہ یہ ہے کہ آپ آج کراچی, جیسے آپ بیکاری حضرات کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, آج آپ کراچی میں ہیں, جب قرآن مجید پڑھیں گے تو وہ آپ نے ایک رات پڑھ لیا, کل آپ حیدرآباد پہنچ گئے. اگر سارے لوگ بطور نظم اس کو اپنا لیں, حیدرآباد میں تراویح پڑھی تو وہاں بھی تراویح کا قرآن وہیں سے شروع ہوگا, پشاور میں تراوی پڑھ لیں تو وہاں کا قرآن وہیں سے شروع ہوگا. بطور نظم اس کو اپنا لیا جائے تو ایک ہوا جو لوگ ارے بھائی تو بہت لمبی ہوتی تراوی, یہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائے. ہرچند کے زمانے میں ویسا حافظ بہت اچھا اور پسند کیا جاتا جو یالمون اور تالمون کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا, وہ یہ 8 گھنٹے 20 منٹ میں 17 رکعتیں بھی ہو جائیں, تراوی بھی ہو جائے, اس کی شہر میں بڑی شہرت ہوتی ہے اور اس کے یہاں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ لوگ جناب میلوں تک جناب نکل جاتے. صرف اس لیے کہ تراوی جلدی ختم ہوگی. حالانکہ ہم 10 اسٹاپوں پر کتنا وقت ضائع کرتے, چبوتروں پر کتنا وقت ضائع کرتے, اگر یہی وقت ہم لگائیں قرآن مجید کے سننے اور سنانے میں کتنا ثواب ہوگا. کم سے کم رمضان میں اس کو اپنا لیا جائے, غرض بات ابھی ہو گئی اور وہ جب پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم ہوگا یہ ایک نظم بن گیا. شیخ محتی شاہ عبدالحق محتی دہلوی کہتے ہیں یہ شاعر اسلام بھی ہے. کیا مطلب ہوا, اسلام کی جو کھلی ہوئی علامتیں ہیں یہ ان میں سے ایک بات ہے. محض سنت موقع تھا, اگر کوئی شہر کے لوگ تراویح کو ترک کر دیں اور حاکم وقت مسلمان ہو, یعنی اسلامی حکومت نہ بھی ہو لیکن حاکم مسلمان, اگر حاکم مسلمان ہے, خلیفۃ المسلمین کا نظام اگر آ جائے یا بادشاہ وقت اس مسلمان ہے تو وہ اس بستی سے اس قریے اور اس دیہات سے یا اس جگہ سے مقابلہ کرے گا ان لوگوں سے جنہوں نے سنت نبی کو بالکل ترک کر دیا ہو. اس کی اہمیت کا پتہ لگا کہ وہ یا تراویح کا پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک رواج ہم نے اور نکل آیا, 3 دن میں قرآن ختم, 5 دن میں قرآن ختم. وہاں جا کر آپ زیارت کیجئے تو لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ 5 پارے یا 3 پارے پڑھ کر کے مولا کا رکوع کریں گے, سگریٹ پی رہے ہیں, آرام سے بیٹھے خوش گپیاں کر, جیسی دیکھا امام رکوع میں ہے دوڑ کر کے رکوع میں مل گئے. کیا مجبوری ہے صاحب 3 دن میں قرآن مجید سننے, کیا معاملہ, کیا وجہ ہے اس کی؟ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں 80 یا 90% عوام کا خیال یہ ہے کہ 5 دن میں اگر قرآن مجید سن لیا اب تراوی ماہ باقی تک پڑھنے کے دن آپ ملاقات کیجیے تو عید کے دن. یہ ایک ذہن لوگوں کا بن گیا جس سے بہت بڑا نقصان ہے. میں آپ سے کہتا ہوں واقعی آپ میں ہمت ضرورت ہے, بالکل سنیے 3 رات میں قرآن مجید, مگر اس کے بعد کی تراویوں کو فراموش مت کیجیے گا. آپ میں ہمت ہے 5 دن میں سنیے قرآن مجید, لیکن اگر اس مقصد کے لیے کہ بقیہ رکعتیں جو ہیں تراویاں جو وہ سب کی سب جو ہیں وہ کافر, عزیزان گرامی یہ ہرگز جائز نہیں. کہیں اگر جل ختم ہو سنیں لیکن اس کے بعد بھی آن کر 20 تراویاں حافظ صاحب کے پیچھے پڑھیں تاکہ اس مہینے میں برکتیں زیادہ لوٹنے کا موقع ملے. غرض ضمن بات آ گئی, فرما اس نے ایک رات جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے اور وہ روز کیا ہے، وہ رات کیا ہے، وہ شب قدر ہے. اللہ اکبر. جیسا فرما ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر، کہ یہ شب ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. جس نے یہ ایک شب کو پا لیا گویا اس نے ہزار مہینے کی عبادت کر لی، ہزار مہینے کی عبادت کر لی، جو اس کی اپنی زندگی سے بھی ضائع ہوں گی گویا عبادت، اتنی عبادت کا اسے ثواب مل جائے گا. اسی لیے فرمایا، یہ سلمان فارسی والی روایت سے تو پتہ لگ گیا کہ شاید وہ شب قدر رمضان ہی میں ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام آئے صحابہ کرام کے سامنے، نکلے اپنے حجر اکبر تاکہ ان کو یہ بتا دیں کہ شب قدر کب. کچھ لوگوں میں آپس میں تنازع ہو رہا تھا، کوئی نے اسے ناپسند کیا، اور آنے کے بعد فرمایا میں آیا تو تھا تمہیں شب قدر کی تعلیم، یہ ہے شب قدر یہ بتانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعین کو اٹھا دیا اور مجھ سے بھلا دی گئی ہے، تو میں تمہیں بتاؤں. لہذا اب مختلف اقوال ملتے ہیں، اسے پورے رمضان میں تلاش کرو، کہیں فرما اسے رمضان کی پاک راتوں میں تلاش کرو، کہیں فرما اسے رمضان کے آخری اشرے میں تلاش کرو، کہیں فرما اس کے رمضان کے آخری اشرے کی پاک راتوں میں اسے تلاش کرو، تاکہ آدمی اس کی تلاش میں ایک ہی دن عبادت نہ کرے، پورے مہینے کم سے عبادت کر لے. بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہ اصل میں کبھی رجب میں آتی، کبھی شعبان میں آتی، کبھی رمضان میں آتی، مختلف مہینوں میں یہ ہر سال بدل جاتی ہے، کبھی کسی مہینے کبھی کسی مہینے میں اس طریقے سے آتی. بعض مشائخ اپنے تجربے بیان کرتے ہیں کہ اس رات کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ اس میں ستارہ نہیں ٹوٹتا، اس میں کتے نہیں بھونکتے، موسم جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ رہتا، گرمی ہو یا سردی ہو اس میں اعتدال ہوتا ہے. کچھ علامتیں یہ بھی مشائخ نے بیان کی ہیں، اور بعض صوفیہ اور علماء نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا یہ شعبان میں آئے، رمضان میں آئے، رجب میں آئے، کسی میں بھی آئے، تم ایسا کرو کہ اس کو اگر پانا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ روزانہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے عادی ہو جاؤ، اور اسی طریقے سے صبح کی نماز فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنے کے عادی ہو جاؤ. اگرچہ اور نمازیں بھی باجماعت پڑھنی چاہیے، لیکن ایک آدمی ایک جستجو میں، ایک تلاش میں سراغ لگا شب قدر کا، فرما جب تم اس کے عادی ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا، شب قدر کسی بھی مہینے میں آئے تمہیں اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا. جو حاصل ہوگا اس لیے کہ حدیث سے یہ ترشح ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی یعنی عشاء اور فجر دونوں، گویا وہ ایسا جیسا اس نے پوری رات عبادت کی ہو. اب آدمی اگر اس کا آدھی ہو جائے تو شب قدر کسی مہینے میں آئے، اس جماعت کے آدھی کو وہ شب قدر یقیناً سال میں مل جائے گی. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو حاصل کر سکیں کسی طور پر، اور یہ کوئی بہت مشکل کام بھی نہیں. جو نمازی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کیا مشکل کام، ہر نماز کو وہ عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر عطا فرما دے گا. غرض کہ یہ سنت موقع تھا. بعضوں نے کہا نفل ہے، یہ قول باطل ہے. بعضوں نے کہا کہ شاید یہ نفل کی طرح کوئی ہے، یہ نہیں سنت ہے، سنت مر نفل ہے نہیں، یہ سنت موقع تھا ہے، جیسا کہ ہمارے مشائخ اعظم کا وہ یا یہ قول ہے. غرض یہ ہوگی جناب شب قدر اور تراویح. اب آگے آئیے، فرمایا کہ چند، کیونکہ وقت ہو رہا ہے، چند جملوں پر ہم اور کلام کرتے ہیں. اس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. آپ ابھی رمضان کی فضیلت کو ذرا بالائے طاقت کے گفتگو کریں، تو ساری عمر کوئی آدمی اگر نفل نماز پڑھ لے، ساری عمر نفل پڑھے، مگر وہ 2 رکعت فرضوں کا بھی برابر نہیں ہوگا. اس لیے کہ فرض فرض ہے، نفل نفل ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، اور فتاوی رضویہ نے بھی اعلیٰ فاضل غریب سے بڑا تحقیقی فتویٰ لکھا، وہ یہ ہے کہ جو آدمی فرائض کو ترک کرے اس کا نفل قبول نہیں ہوگا. یعنی زکات نہ دے، صدقہ نافلہ لاکھوں روپے کر دے قبول نہیں ہوگا، تا وقت کی زکات نہ دے، نفل روزے ساری زندگی کرے، کر رمضان کے روزے اگر چھوڑ دے اس کا نفل قبول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ تیار کیا جا سکتا ہر ایک شخص کہ کبھی بھی فرضوں کا ثواب نفل کا فرق یہ ممکن نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کا ایک خاص عطیہ حضور کی امت پر ہے، وہ بھی رمضان میں، کہ اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا. اور اگر کسی نے فرض ادا کیے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. آج من اور آپ جمعے کی نماز پڑھنے آئے, مجھے بتائیے جمعے سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں سال میں چاند کا جو ہے وہ 351 یا 52 دن نہیں ہوتے, اس لیے کہ چاند یا تو 29 ہوتا یا 30 کا, انگریزی اعتبار سے 365 دن یہ مسلمہ ہے. 365 دن کا حساب لگائیں تو ایک سال میں کتنے پڑے؟ 48 جمعہ. پورے سال میں آپ جمعے پڑھیں تو 48 جمعہ ہوتے, لیکن آج آپ جمعے کی نماز پڑھنے آئے خلوص نیت کے ساتھ, لحاظت کے ساتھ ثواب حاصل کر آج کا جمعہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ایسا جیسا ہم نے 70 جمعے ادا کیے. تو اسی طریقے سے ہر نماز فرض کا ثواب, کہ گویا آپ نے 70 نمازیں جو ہیں وہ ادا کی ہیں فرضوں, تو کتنا بڑا ثواب ہے. نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر, فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے. آپ نے دیکھا اس کے بعد اپنے غلام, اپنی باندھی, اپنے ملازمین پر بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے. آپ نے دیکھا کہ سرکاری ملازمتیں جو ہیں ان میں بھی کچھ تھوڑا سا اس مہینے میں کام کم لیا جاتا. اسی طرح آپ بھی جن حضرات کے زیر اثر کئی ملازمین ہیں اس مہینے میں ان پر کچھ آپ رحم کیجئے, کچھ کرم کیجئے کہ ان سے جو ہے آپ خدمت کچھ بھی نہ لیں جتنی کہ غیر رمضان ملی جاتی ہے. رمضان ان کے ساتھ رعایت کریں کہ یہ جہنم سے آزادی کی سند ہے, یہ گناہوں سے آزادی کی عزیزان گرامی سند ہے. اور اس کے بعد خاص طور پر اس مہینے میں جو آگے الفاظ ہیں جو میں نے عرض کیے کہ اس مہینے میں آپ اہتمام انفرام کے ساتھ لوگوں کو افطار کرائیں اور بالخصوص غریبوں کا. اس میں کتنے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غم خاری, یعنی ان کے ساتھ یہ مہینہ جو ہے رحم و کرم کا, ان کی مدد کی جائے, ان کی اعانت کی جائے. تو خصوصی طور پر غریبوں کا اس مہینے میں خیال رکھیے. آپ کے ملازمین ہیں معاوضے کے طور پر نہیں, معاوضہ تو مہانا الگ, بطور احسان ان کو کپڑے بنا دوں, ان کو افطاری کو سامان دلا دیں, ان کو کھانے پینے کچھ اشیاء دے دیں. اور جو بھی آپ کو نفل نمازشیں کرنی ہو تو آپ اپنے ملازم پر کیجیے, اس کے علاوہ کچھ اور نمازشیں آپ کو کرنی ہے تو اپنے اہزا کے ساتھ کیجیے. کہ ہر برادری میں بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں, جو غریب ہو ان کی آپ اعانت کریں. اگر وہ غریب لوگ جو ہیں ان کی اعانت اگر آپ زکات کی مدد سے بھی کریں تو یہ بھی بہت اچھا ہے. اس سے اس کا تو دونوں سوال حدیث شریف نے فرمایا کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا الزام میں کوئی مستحق زکاۃ یا مدد یا مدد کا مستحق ہے تو اس کی مدد کریں, اس میں دوہرا ثواب ہے. ایک ثواب صلہ رحمی کا, رحم کے جو رشتے ہیں, ایک تو ان کے ساتھ نمازی, ان کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب, اور ایک جو خیرات اور وکات بھی آپ نے وہ تو ثواب آئی ہے. تو خیش اپنے قریب اور والد ہیں ان کو اس میں پہلے دو یا ان کو حصہ دیں, جو غریب ان کو حصہ دیں. اس لیے فارسی کا مقولہ ہے پہلے خیش بعد درویش, کہتے ہیں درویش کو بعد میں دو, پہلے خیش اپنے احباب خاندان والوں کی پہلے مدد کرو. یہ جو دن ہے, یہ جو رمضان ہے, غریبوں کے ساتھ بھلائی کا مہینہ ہے. اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی ثمر جو ہے وہ جنت اور آنکھ سے کھلاتی ہے عزیزان گرامی. تو حسن سلوک کا مہینہ ہے, غریبوں کو خاص طریقے اس مہینے میں فراموش نہ کیا جائے. اللہ اکبر, کچھ افطاری وغیرہ وغیرہ. اور اس میں ایک بات اور ذہن میں رہے کہ بعض لوگ افطاری اس لیے کراتے, بہت زبردست افطاری, تاکہ لوگوں میں نام ہو, بیکار تسن ہوا, بالکل بیکار. اور بعض لوگ اس کا مقصد کچھ اور سمجھے, اللہ اکبر, مقصد یہ سمجھے کہ مولانا تو جمعے میں کہہ رہے تھے کہ افطاری کرانے سے ایک روزے کا ثواب, تو اب کیا کیا جائے کہ مسجد میں 150 آدمی کی افطاری کرا لی جائے اور خود روزے رکھنے کی ضرورت نہیں؟ یہ بھی خیال خام ہے. ایسا بھی کر سوچنا جو ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہنے والا آدمی ہے کہ جب تک وہ روزہ نہ رکھے گا کسی کو افطار کرانے کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ روزہ رکھے, اور خالی افطاری کرائے اور روزہ نہ رکھے تو بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ نواز صاحب کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جناب ایک دن بھی روزہ نہیں رکھتے لیکن سحری ڈٹ کے کیا کرتے, افطاری بھی ڈٹ کر کرتے. محلے والوں نے کہا نواز صاحب یہ عجیب آپ کی ادا ہے کہ آپ سحری بھی ڈٹ کے کھاتے, افطاری بھی ڈٹ کے کرتے, روزہ نہیں رکھتے. فرمایا کہ مکمل کافر ہو جاؤں, مسلمان تو رہنے دو کم سے کم, کہ اگر میں روزہ نہ رکھوں تو سحری تو کم سے کم کھا لیا کروں, افطاری تو کم سے کم کھا لیا کروں, تاکہ کچھ مسلمان مسلمان ہونے کی سمجھ تو باقی رہے، یہ خام خیالی ہے. جب تک روزہ نہ رکھیں گے اس وقت تک اس قسم کے روزوں کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اب آئیے آخری جانب ہماری، فرما اس میں کثرت کرو. کس بات کی کثرت کرو؟ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو. جیسے آپ تراویح میں تسبیح پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، ایک دو تسبیح کلمہ طیبہ کی بھی پڑھو، ایک دو تسبیح جو استغفار کی بھی پڑھ لیں. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ تعالی کیمیاء سابق میں ایک موقع پر لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا، دیکھو میں اس کائنات کا سردار، تمام نبیوں کے امام، مگر میں بھی روزانہ ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کے درما استغفار کرتا. اور ایک روایت میں یہ، اس کو امام غزالی نے، ایک روایت یہ ہے کہ میں روزانہ اپنے رب کے دربار میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. بتاؤ جن کی ابرو کرم سے لاکھوں کروڑوں کی مغفرت ہو جائے، وہ فرماتے ہیں میں تو روزانہ 70 اپنے رب سے مغفرت چاہتا ہوں اور میں استغفار کرتا ہوں اور ایک روایت میں 100 مرتبہ کرتا. ہم نے تو بتائیں ہم کس کھیت کی بولی، اللہ اکبر. اس لیے ہمیں استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، کلمہ طیبہ کثرت سے. اور اس نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے آزادی چاہو، کیونکہ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے اور جہنم سے آزادی لکھ دے گا. اب ایک اور بات سنیے، یہ ایک الگ عنوان ہے، کبھی زندگی میں وفات کی ہم بتائیں گے. اس میں روز محشر، اس کا نام ہی حشر ہے. جیسے ہم آپس گفتگو کر رہے ہیں تیرا حشر برپا کر دوں گا، مثال کہتے ہیں، نہیں، اس کا تو نام یوم حساب، اس کا تو نام یوم حشر ہے. عزیزان گرامی، اس میں کیا ہوگا؟ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ، آپ کو یاد ہوگا جو مسلسل ہماری تقریریں سنتے، ہم نے کسی تقریر میں یہ کہا، اب بھی اعادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایک آدمی کے دار میں درد ہو رہا، سر میں درد ہو رہا، پیٹ میں درد ہو رہا، اگر رات ہو آدھ گھنٹے کی تو اس کو گزارتے میں ایسا لگے گا جیسے 12-10 گھنٹے 20 گھنٹے کی رات تکلیف جو ہے، کوئی عوارف ہو تو آدمی سے وقت گزرتا نہیں، یعنی یہ کہ وقت کٹتا نہیں، پریشان ہوتا. اور حال یہ ہو کہ زمین تپ رہی ہو، زبانیں باہر العطش العطش، پیاس پیاس کی سدائیں بلند ہو، ایسا دن قیامت کا 50,000 سال کا کیسے گزرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک اور حدیث جو صحیح سنن میں موجود ہے، فرمایا میرے غلاموں، یہ جو سال ہے 50,000 سال کا، یہ میرے غلاموں کے لیے ایسا ہوگا جیسے عصر کی 2 رکعتیں. 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں عصر میں، 2 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ پر مطلب قیامت میں جو میرے دامن سے وابستہ، جو میرا غلام، جس نے میرا دامن پکڑا ہو، میرے سے جو وفا کرتا ہو، تو میرے غلام کے لیے کل قیامت کا دن 50,000 سال کا اتنا ہوگا جیسے عصر کی 2 رکعتیں. اللہ اکبر. پتہ ہی نہیں لگا کہ کب آیا اور کب گزر گیا، لیکن بہرحال فرما گئے 50,000 سال کا دن ہے. اب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور ان کی بلندی دکھانا کے لیے حوض کوثر کو کھینچ کر قیامت میں لا لیا جائے گا. یعنی حوض کوثر تو جنت میں ہے، مگر اس کو یوم حشر لایا جائے گا. اور حضور فرماتے جس نے روزے دار کے اور ہم ہماری، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا، جس نے کسی غریب کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ رب کریم اس حوض سے، میرے حوض سے، اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی. 50,000 سال کا دن گزرے گا اور حضور علیہ السلام کے حوض سے ایسا پانی ملے گا کہ اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگی. 50,000 سال تک وہ ایک جام کوثر کا کفایت کرے گا. معلوم ہوا کہ ساری نعمتیں برکت ان لوگوں کے لیے جو دیندار لوگ ہیں، پیارے مصطفیٰ کے غلام، حضور علیہ السلام کے مطیع، حضور علیہ السلام کے فرما بردار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بہت ہی پتا فرمائے، ہم عام دنوں کی طرح نہیں، خصوصی طور پر رمضان کو گزاریں. حقل امکان کوشش کریں کہ کوئی لمحہ ہمارا غفلت میں نہ گزرے. رب کریم ہم تمام مسلمان رحم فرما کر اور ہمیں تمام رمضان مبارک کی برکتوں سے متمتع فرما، حضور کی اطاعت فرما برداری، حضور کی غلامی ہمیں عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.